بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم مبوك جولي ني نغي نيو كو نيك سوتور اك سانت نان يالا وقتان بو ني ديف ني مو ديمبالي ني سي نان يالا مو تخاو اسلام دي ام بكت نك دي دالال سونو استاذ Oustaz Seydou Ly, qui a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie, Inch'Allah, je vous remercie. Si vous pouvez entendre ce qu'il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Le thème que vous avez dit, c'est « Mada ya'ani al-intima fil islam ?» Ça m'a askano ki islam lalay tek. Comme 35 minutes lay wax ci lolu. Après ñu dugg ci benen thème bi moy waccayu naka la doomu adama def préparer tabaxi koku té mu don inshallah 35 minutes diké wax marhaban bika franchement content nañ trop ci sa téway bi di lay wax né bismillah fa tamal ci waxtan inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بو نتامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسالكو gina lolu mbok julit yi no nga am mbekté dajawat ak yeen ci barab bi tay japp naane mom moy sunu ñentelu dars wala ñet ci téré bi di maza yaani intima'i lil islam ci bok giima bok ci diine ji lan lay tek djelon nañu ñett dars wala tay moy suñu ñettel tombe ñoangi wara djel tay an akuna mu'minan bi anna al jazaa al mu'min huwa al janna wa jazaa al kafir huwa an nar yaqulu al mawla jalla jalaluhu fi muhkam at tanzil في سورة الشعراء آية 7 فريق في الجنة وفريق في السعير جوروميلو تومب موي جوليت بي وارنا ام باس باس بو خامني ام يقين ام كولوتي ام غم غم غو خامني دا فاي كوي لير ني وور كوني موم لي موي ليغي الله sunu borom subhanahu wa ta'ala aljanna la koy fay lolou julit bi confiance la ci waram ak koulouté bu leer ne man dama am borom bo xamné momay ligéylo momay xeylo momay gontlo mom la gëm sama yëngatu yépp mom la mom borom bobu moma wax né buma ko jaamo suma ko ligéyalé suma faato dana may fay aljanna lolou waro ci am xel ñaar ba paré lolou daf lay encourager chaque jour ngay am force pour bëgg dem aljanna motax gis nga sahabatul kiram bamu lañ léré né ñom sun dé aljanna lañ jëm am duñ problème ku ci doon sétal fanano wak sét bi sax buñ la wowé né la ñëwal dem aljanna nga jog jël qissa ñaar khanzala ak julaybib ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yu magi di waxtaan ak ñom ben way bo xamne ken xamuko sahaba yu magi sax xamuñu ba waji rombe yenenbi de laj sahaba yi ata'rifuna man haga xam ngeen ki ñom ñem ñu seggine ki di ñun xamuñu lutax waji ci ahlu suffa la bok lolu gaay nan yorul takul ay nelawam doyul su lekke nit ñe dessal bu naané nit ñe dessal suy teud ay carton lay lal yentimi ne len hadha julaybib ya julaybib allah tatazawaj yow julaybib do tak soxna mune waman yuzawij julaybib fi dunya laysa lahu jah wala mal waman yuzawiju ay yonent kan moy taklo soxna julaybib ken xamuko amul daraja amul alal waye degu len baat bi wax waman yuzawiju julaybib fi dunya ci aduna kon xamna ne mom alakhirah day am soxna waman yuzawiju julaybib fi dunya kan moy may soxna julaybib ci aduna lutax parce que critère wa aduna moy alal moy daraja moy am am moy askan moy yi ñuy xol tay kuko amul di nga yag ci célibataire fo ne keng keng ñu ne lu mu yor ci suba sa mu rombat yent bi lajaat ko même question allah tatazawaj ya julaybib yow julaybib do tak soxna mu delu wat momit waman yuzawiji julaybib le 3e jour mu rombat yonent waxat lolu ya julaybib allah tatazawaj mune ya rasulullah waman yuzawiji julaybib kan momay may soxna mune ko demal keur sangam so deme ngal len mala yoni nan la may soxna mu ñew feug buntu ba ñu ne man haza mune julaybib lo fi def mune yonent bi moma yoni pour ngeen may ma soxna papa ji ne ko julaybib la jah wama wala mal waman yuzawijuk amo dara kulay tamay ay soxna sina ah xolal li ngay def de ki xam nga ne kenn du ko yoral ko fi soxna xale bu jigen bi deg len ci bir dan ataruduna rasulallah de ngeen di delo ndawal ndaw yonentibi dina yonne sunu keur man may delo ki yonentibi yonni man nanguna sey ak ki yonentibi ki ma yonentibi tanal wa lutax xale bi nangul lol parce que xale buñu yar ci alquran la xale buñu yar ci pass pass bu wer xale buy nafile guddi di wor beccuk du xale dangal du xale patchal du xale xéssal du xale mess han du xale xotal du xale soirée waaw ne ko nanguna ñu tak sey bi ñuy préparer kuy wote jihad Allahu akbar ya khaylallah irkabi fasu yalla ya ngok ana ñi war julay bi bayyi soxna si won ko ginnaw mu dem ñu ray ko ñi ñew di xol ñi faatu ku nek jëm ci ki nga namone ki nga bëgg gis ken fatali wu ko yonent bi ne Allah tafqaduna habibi julaybib way sama soppe bi julaybib xana gis len ko ci bir ñi de sahabay dugg ci bir fek ko mu teunt kanam ga nga taqsuf bala ñi koy reey reyna juroom ñaari yefer parce que yek na ne mom yalla subhanahu wa ta'ala dina ko fay motax mu bayyi soxnam dem fatu ji motax mu ne la tonk juromel bi moy an akuna mu'minan ma nek ku gem bi anna jaza al mu'min fay ku gem yalla huwal janna moy al janna mbok yi ndax fi ci aduna nit meun na la liggey lo ba fay la al janna fi ci aduna ndax nit meun na la xeylo wala mu gont lo la wala mu liggey lo la ba werde mu def la salaire bi muy al janna waye nak yalla mom meun na lolou motax ki gem yalla pour mu jaamu yalla day yom ndax da fay yek ne salaire bi muy am euleuk yawmal qiyam tolow la ken jël len sifatul janna tuti wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan yalla kay suné mulkan kabir Allahu akbar xolal tay bu Macky Sall genné cortège bi top ko flèche yi han ñetti gendarme yi moto yi ci kanam yow bo taxawé iblis da lay dugg tam nga ni aka neexon mu nek ma nek fi way nga degi sirene yi auto yi motari escort Allahu akbar lol neexna de ñu taxaw lo ñep gor yalla yi le gaay di wax gor yalla yi taxaw yow do ngay dem han sa yo genné ñu arrêté ñep soy wax ñep nopi fo dem ñep top la lo soxla ñu def yeen saay sax mën nga bañu duggal sa loxo sa pos da ngay joxoñ rek gaay di exécuter nguur lolou nguuru aduna la wute ak yalla nan wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir yantu sallallahu alayhi wasallam bim ñuy misal aljanna lum wax fiha ma la aynun ra'at fi mom fi dunya ra'aita kullu shay gis nga lepp waye est ce que gis nga lu mel neex comme aljanna maye ne fiha fofu ci aljanna mala aynun ra'at dang koy gis lo xamne beut mus ci tagu ci lepp nak lek yak nan yak lal yak jigen yak xewal yi fa nek fiha mala aynun ra'at amul len loy jël diko gam gam le ak banexu aduna wala uzunun sami'at fi li ngay deg lu mu neex neex neex neex neex neex bo deme aduna bo deme al-akhirah la nga fay deg mo daxali ba yenenti bi tej hadith lu mu wax wala khatara ala qalbi bashar khala khalat mustakhalat nekhay bu nek aljanna kon so amé yaqeen am koluté né man yalla momay ligéy lo té yalla may fay kon da ngay nek mu'min gëm ko wala est ce nit dina am dina ñak yaakar ci boromam ni julay bib def non la hanza la def ñu may ko soxna mu jéggi ko mu dem faatu ñu ray ko ñu gis malaaka yi yonent bi dañ won ko faatu ci xare ken dula sang ñu gis malaaka yi yor ndox di sang hanza la ñepp jommi yow yonent yaane won ko de ci xare ken duko sang yereem yi na lañ koy suulale hanza la ci faat ci uhud la faatu ñu ngi ni diko sang mu ne len ki dafa fanan ak soxnam sangul deg ñu ne hayya alal jihad mu won ko ginaaw dem sabe bobu la ni sang pour mu deñ ah mbok yaakar nga ne fi ñun kenn ci ñun fi tok ci bir sal bi dana la may soxna xale bu ndaw ha 15 ans 16 ans 17 ans ñu indil la ko sa premier goudi deuxième gaay sax duñ dem jakk dañuy bidenti waxuma sax ñu ne kay leen ngeen dem jihad fi bari na ku fi tak jabar fajar do dem jakk premier goudi bi mu ñew do dem jakk fajar kérok la bidenti bi di tambalé xol ak ki mom bayyi soxna ci dem ñu ray ko ha kon motax affaire yi mu'min fu nga gëm lutax xam nga ne yalla mi la jox li da la jox lopp lool bi anna jazaa'al mu'min huwa al-janna waye jazaa'ul kafir huwa an-nar lan moy contraire mu'min kafir ngeum lan moy contraire moy weddi kon ku wedd yalla safan la la yalla difay moy safara te safara doomu adam attanuko amul kenn ci ñun ko attan safara ku ko ñëmé kenn ci ñun attanuko kenn ci ñun amul kattan amul pexé amul doolé mbokk yi ki fi gëna ngandé soko né won ka ñu taal brin almet timal ko sa nopp ba mu jeex ñu jox la 30 millions mu ne lañ la jëkke yow ba paré brin almet la wax xol lañ ko gëna ngandé sénégal ngeen proposer ko ngeen xol tax dina nang mo ngay nang so demone ben kër di labat nga ni pa bi dama bëgg sa dom bi mu ne la xala ñu téggi rër bi nga tok ci gaz bi 2 minutes après ñu may la ko mok xalé bu jigen bi ngay bolé duggal ci pot ñibi safar atanu ko fal ñan la ko yalla dencal moy ñiko wéddi kon mu leer la né so wéddé yalla yalla daf lay lak koku sik amu ci so jaamul yalla yalla daf lay lak ken amul carton ak pexé ko luté ñaka jaamu yalla ba yalla dula duma lool ken amuko jangale ni soir bayu yonenti yalla daf leena duma doomu yonenti yalla da leen duma duga leen safara daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata wa imra'ata lut imra'ata fir'auna wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma yalla neena ñom ñaar liñuy bax bax falam yughniya anhuma min allahi shay wa qila dukhulun nar ma dakhilin te xol yalla da tag ñaar ñoo daraballahu masalan lillazina amanu yalla nga joxe misal ci ñaar ñu gum yalla ñan la ar rusul ñi gën ci xéet wi moy yonenti bal sax kenn ki saykhul mursalin ulul azm min ar rusul moy nuh nuh moy deuxième adama ci aduna borom xam xam dañuy wax ne ñun ñi dess ci aduna bi yépp jogé wuñ ci adama dé ci nuh lañ bayiko ndax monde nuh yalla dafa ala ñepp bam dess ñu nu nekkalon ci galga ñi juddu wa dem nuha len jur mo ra ñu ne adama nu moy deuxième adama mo formé wat aduna waw fa la ku mel non yalla jël domam ak soxnam duggal safara lutax parce que ay yefir lañ dañu wéddi ibrahima nga ne yalla mo ne wattakhazallahu ibrahima ana do bayam ma nga safara qaruna nga ne mbokam ma musa nga ne qaruna mbokam ma nga safara yaronte bi alayhi salatu wassalam nga ne bay taxam ba abu talib ma nga safara kon nak dafa wara leer ci ñun ne ku jaamu yalla yalla dina la fay duggal aljanna aljanna ken momuko xam nga kan moko mom ku jaamu yalla aljana du ku bok amul mbok aljana du xarit ak xarit mo fay duggal mo la fay duggal aljana du sop nit mo la fay duggal aljana li la fay duggal moy nga jaamu yalla jëf alakhirah li lay tax nga mucc duggal aljana moy jaamu yalla amma safara li la fay duggal tamit moy jëf ñaar yeb jëf mo fay duggal nit jangaleen alquran yalla mo ne ñi duggal aljana kulu wasarabu bima aslaftum bima bi bango ha lañu def pour ñu dug aljana ñoko def ñoko liggey ñoko liggey ci bis yu passé ci aduna wa safara tamit buñu gey safara lan mo leen fa duggal moy ay jëf kulu watamattu qalilan innakum mujrimun ay kacior ngeen la ngeen don def ma salakakum fi saqar lan lañ tont qalu lam nakum minal musallin ñun dañoo bañoon julli dañoo kepetu ba sonu fan lañu jéxal ak yalla wa kunna nakhudu ma al kha'idin ñun dal dañ doon xous rek di fural di xumbal di jibilé top ci lamb yek nawetani hatta tanal yaqin ba deño fekk ñu ci yalla ne len comme non la nak fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kon bok na ci pass passu julit li cheikh bi wax moy lan an akuna mu'minan bi anna jazaa'al mu'min huwa aljanna wa jazaa'ul kafir huwa an-nar lol alquran moko feddali alquran moné fariq fil janna mun demé ëlëk al-akhirah amna kurel go xamné aljanna lañuy nek wa fariqun amna kurel go xamné fi sa'ir umar ibn abdul aziz rahimahullah bu neexon ñu né radiyallahu anhu lutax ndax yéegal nañ ko ci khulafa'ur rashidin amna téré yo xamné bo fa démé bo laajé khulafa'ur rashidin dañ lan la arba amna yo xamné bo fa démé bo laajé khulafa'ur rashidin ñu né la xams parce que ñoñ lutax dañu gëmné ba fi ñu tok mën na am ku falu bok ci khulafa'ur rashidin baat bi lu muy tek khulafa moy lan koutou rashidin jeexna ku fi tok tay daali tek sharia jubal rek ci khulafa rashidin nga bok mo ra yandi tejulon buntu bi mo la ñu yegal omar ibn abdul aziz ñu ne khamis khulafa mu gok mom omar ibn abdul aziz bu guddi jotté daawul nelaw day tok di joy dom yek jabar yi dañuy yewu yeureum ko tok di joy lele joy yi déborder ci kër gi ba ye dekk ndoy walamma sami'ahumul jiran ja'alu yabkuna ma'ahum bu len dekk ndoy dege ñu joy ñoom ñu yewu ñew tok ci tam di joy ben bis joy yi bari ben way nako yarhamukallahu ya umar ma hazal buka dalna la yalla yeureum yo amir loy joy sa joy lu ko waral mune tasawwartul akhirah dama janer yawmal qiyam mune fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir mune ñi ñi ngi aljana ñi ñi ngi safara mune man xamaguma umar fan la bok umar ibn abdul aziz de mo wax ne xamagul mom fu mu bok nun nu nek ci sal bi ñun fu nu bok kan mo yeke ci loxom way wax nu fo bok te xol ak lim def ci diine xol lum liggey wa jo xamne dafa mandu won ba xari ak tilli ñoy bok fu ñuy lekke kër ak ba sam kat bi gisee tilli bi fad xar bi mu ne amna lu xew dekk ba mu ñoo fekk ñu ray Umar ibn Abdul Aziz mu ne ni la mëna démé amna lu xew dekk ba mu ñoo fekk ñu ray bur bi mu ne ni la mëna démé keneen ki moy Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar dafa mar naan naaj bi tang ñu indil ko ndox ndox mi sedd mu naan ben ñaar ñett rek yoy kay nako me Omar Abdullah ibn Omar da ngay bëgg jomal noy maré naan nga ñaan ndox ñu wër ba son indi la ndox mu sedd pour nga bëgg ngay joy mu ne wallahi du sedday ndox mi moma joy lo ñu ne ko lula joy lo mu ne ben aya alquran bu sama xel dem ñu ne ban aya la mu ne wahila bainahum wa bainama yashahun suñ demé al-akhirah wa safara buñ duggé safara yalla day dox sen digënté ak sen banéx yi luñu bëggoon duñ ko am mu neta wa safara liñu gëna bëgg moy ndox ndax dañuy xol wa al-janna nan len an afidu alayna min al-ma way way may len ñu ci ndox mi la ilaha illallah may len ñu ci ndox mi wa safara dañuy xol wa al-janna nan len may len ñu ci ndox mi may leen ñu naan bu dé bénn guux sax may leen ñu té lolu ay siècle siècle génération lañuy taxaw diko yuux an afidu alayna min alma way may leen ñu ci way wala xéewali leen yalla defal jox leen ñu ci xam nga lan lañ leen di tontu yeen yalla dafa dox seen digënté ak seen bëgg bëgg nekatul lu ngeen bëgg mom ngeen di am Abdullah ibn Umar neena man rek aya bobu la xalaat xawma ndax dana dugg safara dootuma nan ndox mu sedd lolay yoy kon mbokk julit serigne bi daf ñuy fatali ne al janna suñ fa bëggee dem fokk ñu jëf waye nu moy tandiku wedd yalla ndax daf ñuy yobbu safara Allah mu ne ñu amna kurel go xamne al janna lañ jëm amna kurel go xamne safara lañ jëm jom benel moy an akuna mu'minan bi anna al insan yaksibu al khayra wa sar waye bi ikhtiyar dañu wara gëm ni ab julit ku gëm yalla doomu adama day def lu bax day def lu bon waye ñaar yoyep mom moko tan lele nga gis ku ne waw yalla dafa wax yahdi man yasha wayidil man yasha ñine waw ñine kon kay man jaru may def dara suma jubé yalla la buma réré yalla la de nga ku bëgg fo lool lay wax bu yalla néna moy jërëm ku ko neex moy mbugal ku ko neex ñu né waaw ñu né kon légui jaratul jaamu togal rek ndeysaan loolu firi bu bon la mana yalla wala yarda li ibadihi al kufra yalla bëggul nga nekk yéfé yalla daf bëgg nga nekk julit kullu mawlud yuladu bi ngay judd yalla daf la bind nga baax mu may la xel dafa lay jumtu kay yo xamne mo lay jubal nop ci la bok beut ci la bok xol ci la bok xel ci la bok tay bo demé ben keur yow mi assalamu alaykum di labati han ma jël la am nga soxna yow wa kon ma jël la yow nga dem di labat nga exi ñu ne assalamu alaykum ci buntu keur gi ñu ne wa alaykum assalam exil 16 baangi ni gaz baangi ni gaz baangi tak 16 baangi ni han assalamu alaykum ñu ne exil waxu ñu la togal de dañu ne exil rek bi nga rombé ñu ne waaw togal kenn waxul togal ci 16 bi de kan mo mësa dem ci kër gog ñu ne eh togal ci 16 dañ lan togal rek lég bi la né togal gaz baangi ni 16 baangi ni fo tok lutax kula wax né gaz bi kenn du ci tok 16 bi la ci tok han le kan mo la wax la wax 16 bi kenn du ci tok gaz bi kenn du ci tok 16 bi ni tok kula ko wax ah lan nga utiliser ba tok ci 16 bi togo ci gaz bi xexna ha auto bi buy daw 200 km nangam ngani waji damay wacc mu yok toto bo yeen say sax waji rentir gis nga buma fonto la yow tel sa li lo utiliser ba xamne waro wacc mana doomu adama bepp jëf yo def bepp jëf bo def yow la concerné yow la neex bi nga réré teuddu nga dem outil xala bu jigen ngeen wër ba son nga jaar dibitéri bi ngeen lek yapp nan ko ka nga yobbu ko sa kër na ngeen fo dara juddu yow li mom yalla ko dogal togn nga yalla togn ngeen yalla yalla dogal ko kareu mas nga reer teud yow ya dem wuri def li ngay def est ce yalla mo ñew duggal ko ci biir neeg bi simmi ko tej neeg bi neela yeegal kon nako lako yalla defé dama ngay deg mère yi si ndax yi ñoo ne waaw ñun kay seen doom ak suñu doom yalla dogal li si ndax yi ñoy def li lol si ndax yi mère yi si ndax yoy lu ñu naan bajjanu gox yi toñ yalla yalla dogal lu mon yalla amul lu bon bakoy dogal ba pare nangou ko lulay won lolou encore moy yalla dafa yoni ay yonent pour ñeu orienter ñu bañu laaje lutax yalla yoni yonent mune yalla yakuna lin nasi ala allah ba'da rasul pour ëlle kenn bu mu lay ci kanamu yalla ne man yalla amul kenn ku ñew han musma war ne ma na gem ndax ginnaw ba yalla yonne yonent yi lay jeexna bal sax yalla dafa joxat yonent yi ay téré pour bu len nit ñi laaje ku len yonni ñu ne yalla ana lu mu wax ñu ne wax jangé lool yeb doyna da par yalla may la jumtu kay encore yu and ak yow guddé ak bëccëp gis nga tay bo bëggé def lu bon da ngay gis amna élément bu nekk ci yow nan la ah wa ki du yow de xamétuma la ah li ah ba paré boko défé sa conscience du tranquille di frut sa fit bi di dër lol lañ nan nafsun lawama ak nafsun mutma'inna ak nafsun ammara soko defé ben yoon mu reuf reufi demo mu defaat ñaar ñett ñent juroom bu yagge boy def dotu ko yeb legi na dem nga ammara taw joge nga lawama yaangi ammara pare nga pour nga delsi wat mais gis nga ki nga xamne mom dafa joge ci ammara ñew lawama xam nga fum jëm nafsun mutma'inna après mu dem mardiya mu dem radiya xam nga fumuy dem al janna té lol do ma dama wara def estami ñun ñëm ñu ngi la waama ñu war nañ day yek escalier la bo ñëw ci kër gi ne assalamu alaykum kër gi nek 50 yow sa jublu way moy nga ñëw ci premier bi rek tok lal ba sax ne yegg na leer way di nga yek yow ci kaw nga wara dem ci kaw ben américain dafa tuup di japp ben xaritam bu tuubul ñew ne ko mais loy def ni yow comédie yi ngay def ni lan la ndox mi ngay yak nak mu ne ko man julit la legi mu ne ko luy julit yeen yeen nga tardé mba da nga dugg ci li yaan islam mu ne waw aji xol ko bu jaag ni ko xolal ñun dem nañ fu nek dem nañ ci wër wi yeeg nañ dem nañ geej dem nañ fele ba ba jaangi japp wa japp ba pare ne ko yow nga ni fan ngeen dem mu ne ko dem nañ ba ci wër wi mu ne ko mais fa ngeen yam mu ne waw mu ne ko man nak ci borom wër wi la jëm te li may def ni moma yobbu ci borom wër wi Allahu akbar gis nga yaqin Omarul Mukhtar xam ngeen Omarul Mukhtar gor gi jouer le lion de désert bi muy xex ak italien yi gaay dañu ne ko Omar Sidi Omar bañ ko daan woyé ndaysan mu ne waw ngeen bëgg gaay ne ko Sidi Omar togal maggen nga ben deux italien yi ay avion lañ yor dañuy naaw timmu mu ne len ñom bu nu nawé ndax dañuy tim arche gaay ne ko dedet mune ma dama fawqahum sahibul arsh la akhaf ñom bu naay dañuy tim arsh gaay ne ko dedet mune kon borom arsh mo len di tim mune wa mune kon luma len di ragale ma dama borom arsh mo ngi len di tim xol confiance bu reey bo xamne yalla mo yor mbiri du nit motax mbok julit yi julit na gem ne ha ana kuna mu'minan bi anna al insan yaksibul khair wa shar nit day def lu bax lu bon ay ñu bu nga gor gor lu ci côté bu négatif bi bu positif bi moy def lu bax pour nga note benen bi nga xamne li bi def lu bon la sunu borom subhanahu wa ta'ala wax nako waye walakinahu la yarfa'ul khaira illa bit tawfiq min Allah do ma def lu bax lu yalla nak mo lay baxé da def lu bax yalla mo la koy baxé orienté lako yenké wal lako ba élément yi la yalla may xel mi xalaat xol bi hein beut yi nopp yi nga xamné li lu bax la nga dal koy defé ñu bari yalla may na len yi ñuy wax dé lutax duñ def lu bax parce que yalla mayu len hidayah hidayatu tawfiq bobu yalla mayu len ko kon yow bu la ko yalla maye yow war nga sante su la yalla maye ngay def lu bax nga meuna ragne ci lu bax rek ngay nek gudeek beccak santal sa borom waye wala yuqi'u sarra jabran ala Allah yalla forcé wul kenn pour mu def lu bon subhanahu wa ta'ala sunu borom santul kenn mu def lu bon poussé wu ci kenn forcé wu ci kenn ku nek daf la bayyi yalla doomu adama bu nek ginnaw bam la bindé ci suratul balad yalla neena laqad khalaqna al insana ayahsabu an lan yaqdiru alayhi yaqulu ahlaktu du fofu la soxla won de wahadaynahu wala soxla won wahadaynahu najdayn wonna la ñaar yoon yoon bu bax ak yoon bu bon wonna la ñaari korel korel bu bax korel bu bon hal ata ala al insan hinun min ad dahri lam yakun shay'an mazkur inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin summa faja'alnahu samian inna hadaynahu sabila imma shakiran jeex na kon yalla da la may liberté total nga am xel di tan waaw mo tay bo demé marché ñu ngi paré tabaski ku dem ci ñun marché da ngay tan di ci wal do tan ki tontu da ngay tan dal da ngay tan wala ha buñ lay may soxna da ngay tan wala do tan ha waaw légui lu tax lu nek da ngay tan ba nga am li nga bëgg budé diiné nak ñu né non non ko yalla mom momako du yalla taw mi la waaw léel nga gis ku tan ba yam ci lo xamné musiba la ba paré naan yalla momako mom yalla dogal ko dé yow la parce que yalla joxna la jumtukaay ba paré ñu jox lay critère ci lu ñu nek noy tané kon kenn ku nek ci jun na bayyi xel lolu bu kenn def lu bon diko askane la yalla sunu borom neena qad aflaha man zakkaha wa qad khaba kullu nafsin bima kasabat rahina aya ngok sunu borom neena gis nga atwalu qasamin fil qur'an moy aya bi atwalu qasam fil qur'an wat bi gëna gudd ci al qur'an moy suratu samsi ñaata yon la yalla giñ والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونفس فألهمها غيس نغا سيت غين لا يالا غين لا يالا دي غين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دغ دغ تخينا كو ستال بكانم با اورينتي كو سي اورينتاسيون يو باخي وايي وقد خاب برتنا من دساها كو تليمال بكان بي jeexna kon gor gor lo fi nek japp sa bakkan note ko li busayri di wax an nafsu ka tifl bakkan dafa melni lire soko feralul du fer lire buy namp lire yep nak meme budé liru bayyi may sax suñ len feralul dun fer dañi namp ba nek ay kuy waxuma lak nak nit wa amon nañ suñu koñ ben xalé bo xamne yaaji day jaay jeen bu yaaji xeye bayiko yaaji bu duggé ci koñ bi day daw wuri yaaji gis ba xam kër gi mu nekk nako togal ma namp tuti nak ngo warna fer be ken feral ko wa wa togal ma namp tuti nak ñepp dañuy réba son yow do feral gi mu ah ki dal mu ngi nonu rek ndeysaan mu ngok kon doomu adama dafa wara feral bakkanam ci lu bon waye yar bakkan bi ba mu tam lu bax lol motax mune sunu borom jalla jalaluhu yegal ñu juram ben tom an akuna mu'minan bi anna al insan yaksibu khair wa shar way bi ikhtiyar walakinahu la yuqi'u al khair illa bit tawfiq min allah wa awn yan munta def lu bax ludul yalla mo lay defal tawfiq waye dimbali la wala yuqi'u ash-sharra jabran 'ala Allah ken du jël lu bon askane nako yalla ne yalla mako forcer wala yalla mako def lo dedet yalla mu lu bon ñaari ay ñoo firi lolu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kullu nafsin bima kasabat rahina kon mbok yaakar naane lolu moy darsu tay premier heure bi no ngi ñaan yalla jalla jalaluhu mu jéggal ñu ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh